श्रद्धा के पहले निद्रा और तंद्रा है, श्रद्धा के बाद है सयालु। श्रद्धा को घेर करके पहले तंद्रा, निद्रा पहले तंद्रा, फिर श्रद्धालु आते ही सिंह विवाच्य सयालु हो जाएगा। द धेट सी सद सदो रुहु, रू प्रत्यय दारुहु धारुहु बन जाएगा। धे का आकार करने के लिए सूत्र क्या है? दारु धारु। अगर शेरु में आदि चौपति से नहीं लगा, हाँ सीधा तो गुण होकर से बन गया, सीधा बंधन है। शद्रु सद धातु का सदर विसारण का सदृ सातन है, और ये सद है विसारण गति अवसर शद्रु हो। किसी अर्थ में यही है ताचिर, ताचिर ज्ञान बोले हम आगे। श्री घस्यदह कुमारच, श्री घसी अध से कुमारच, श्री से श्रीमर, घसरे से घसरे, घसमर अधमर दोनों बराबर है भोजन अर्थ में। श्रीमर है शरणशील, मृग आदि है श्रीमर। भंज भाषमिदो घुरच, घुरच घीतोन से भंज के जकार को क्या सूत्र लग गया चज को, भंगुर भासुर मिद से पुगंत गुण हो गया मिदुर, इमिदा स्नेह अर्थ है। विधि विधि क्षिदे है कुरच, कुरच की तो उनसे उपगंत गुण नहीं, विदुर विदुरम छिद से छिदुरम, विद विद क्षिद विद ज्ञानार्थक ग्रहण है तत्सल्य। आगे ईण असिजी सर्तिभ्य क्वरप, ईण है ईण गति से क्वरप वर रहेगा, पीतु उनसे तुक हो गया किसी तो से इत्वर, और क्वरप उनसे इत्वरी में सूत्र लगेगा ढाणे द्वेष, बन गया क्या रो बन गया इत्वरी, इत्वर स्वच्छ चलने वाला स्वभाव वाले इतरी। नस्वर नशा दर्शन बन गया नस्वर, नस्वर तो मालूम है ना क्या अर्थ है, नस्व स्वभाव अनस्वर नस्वर बनता है। नस्व में एक निर्देश है जी से जित्वर, और सर्ति श्री धातु से श्रीत्वर, क्या धातु है श्रीगत्य को तो श्रीत्वर बनेगा, तो कहाँ से आ गया हाँ। और आगे गत्वरश्च, ये निपातन कर दिया गमेर अनुनासिक लोप भी निपात्य थे, गम धातु से क्वरप होगा मकार का अनुनासिक लोप हो गया तो तुक हो गया गत्वर बन गया त्रिलिंग में गत्वरी, गत्वरश्च सूत्र में है क्वरप से गीपी गत्वरी। जागरूक, जागृ निद्राक्षय से ऊक प्रत्यय हो गया, जागरी अग्रूक गुण जागरूक जागरी। अच्छा यहाँ जागरूक का निपातन नहीं किया, जागु जागु ऊक जागु जागरी का पंचम तो जागु ऊक, आगे ऊक की अनुवृत्ति जानने के लिए, नहीं तो निपातन एक सूत्र कर देते आगे ऊक जाएगा। यज जप दशांग यंग, यंगंत श्रेणी धातु से भो यंगंत भो ऊक, दशाम इति दशा दशाम च दिया दंश धातु भाविना न लोपेन निर्देश, न लोप होगा अनुदात उपदेश नहीं अनिदिता हमारा उपाय विधायक नीति, तो उसको लेकर के दशाम कर दिया। यज धातु से यंग करने से द्वित्व हो जाएगा। अभ्यास में यह को दीर्घ करने के लिए दीर्घ के तो या यज धातु हो या यज्ञ यंग है। आगे ऊ का प्रत्यय किस सूत्र से होगा? ऊ कहने के बाद याज्ञ में जकार का लोप हो जाएगा। यकार हाँ यकार यश हल और उकार का रब यायज आगे ऊ क यायज उ बन गया। इसी प्रकार आगे जप धातु है। जप धातुओं से नू को अभ्यास में करने के सूत्र है जिनका कंठस्थ है पुस्तक में मिल जाएगा है ना पुस्तक में है। हाँ देखो जिनका कंठस्थ पुस्तक से मिल गया ना जिनको कंठस्थ है उनको पुस्तक में दिखेगा है। जप जप दह जप पहले रखा है इसे क्या हुआ अभ्यास को नूक हो गया। जप दम यहाँ क्या है जप है पर जन जपू का बन गया। और आगे है दंद सुख किस धातु का बन गया? दंश धातु का। अभ्यास में नूक कैसे होगा? अविनाशी गंध कहा इसमें दश है दंद कहे दंद सुख बन गया दंश करने वाला बिछुआदि। और जंजप को जप करने वाला है जंजप को यज करने वाले या यज को। आगे नमी कंप्यस्म्यजस कम हिंस दीपो रह नमी कंपी आगे स्मी अजहर स्मी अजस नमी कंपी स्मी अजस जस में अकर उच्चारण के लिए कम हिंसा दीप इनसे रह। नम धातु से हो गया नम्र नम्र शब्द प्रयोग करते हैं नम्र स्वभाव। और कंपी धातु से हो गया कंप्र कंपनशील। स्मी धातु स्मी स्मय स्मेर बन गया। स्मी के आगे अजस अजस में जसी धातु है जसी जसमुक्षण है नय पूर्व करके अजस कर दिया ये नय समास कर दिया निपातन करके धातु के साथ नय समास करके न लोपन्य कर दिया तो अजस बन गया जसमुक्षण से अजस। आगे रह गया अजस्रम सातत्य अर्थ क्रिया सातत्य जसे नय पूर्व क्रिया सातत्य वर्तते अजस्रम तर निरंतर संततम। आगे कमी कम कांत से कम्र बन गया कामना से हिंस धातु से हिंस्र दीप धातु से दीप्र बन गया दीप्त्यर्थ के सना संसभिक्ष ऊह सनंत से ऊ प्रत्यय क्री धातु से सन कर्ण से द्वित्व के सूत्र से संग से द्वित्व तो हो जाएगा कि दीर्घ कैसे हो अज्जन गमन से दीर्घ होने के बाद क्या सूत्र लग गया क्यों गुण क्यों नहीं हुआ कि तुन से गुण नहीं हुआ रेत धातु हली चल गया। चिकित्सा धातु संज्ञा किस सूत्र से? हाँ सनातन से ऊ प्रत्यय हो गया चिकित्सु आम पूर्व संस धातु आंग संस इच्छायाम आसंसु आसंसय सन प्रत्यय किस सूत्र से हुआ? यहाँ सन नहीं है सन नहीं है आसंसु। आगे भिक्षु में सन प्रत्यय धातु है भिक्ष ऊ प्रत्यय हो गया भिक्षु बन गया। भिक्षु कौन है? भिक्षु है हाँ हाँ सनासन से भिक्षु है। बिंदु ऋच्छु ये बिंदु तो होगा विधि लाभ से होगा वित्तेर नुम इसे छत्वम से निपाते थे। बिंदु कौन से धातु वित्त विध ज्ञान के बनाया ऊ प्रत्यय प्रकृति नुमागम ईश्व तो निपातन कर दिया और ईश्व के ईश्वकार को छ कर दिया। वेत्ति तच्छिलो बिंदु हो वेत्ति दे दिया उसका अर्थ दे दिया जानने वाला स्वभाव बिंदु हो। इच्छति यदि इच्छु बन गया ईश्व इच्छायाम छ किसको हुआ है मूर्धन कितने सकार है एक ही तो सकार सकार कौन से हो जाएगा, ईशु इच्छा में धातु है, सकार किसको हुआ स, ईश के सकार इच्छुक छ के सूत्र से हुआ बिंदु इच्छु। क्या छंदसी क्या प्रत्यांत क्या क्या प्रत्यय किस सूत्र से होता है सपात्मा ने क्यच क्या पंच छंदसी छंदसी क्या प्रत्यय हो जाएगा उ देवान जिज्ञाति सुमनयु सुमनयु सुमनय क्रोध सुमनम आत्मनिच्छति बनेगा। तो सुमन शब्द से सुमन सुख है को बने सुख सुपात्मन क्यच होने पर क्यचिच सूत्र से ई तो होना चाहिए और न छंद से अपुत्र से इतनी निषेधा तो क्यच नहीं हुआ। अकृत सार्वभ तो दीर्घ भी होना चाहिए नहीं हुआ, नहीं होने से सुमन अग्रे यू बन सुमन अग्रे क्याच य सुमन य अगर उ प्रत्यय यह कहाँ से आया सुपात्मन क्यच सुमन य अगर हो गया यह के अकार का लोप होगा किस तरह से हाँ सुमनय हो बनेगा। देवान जिज्ञाति सुमनय कहाँ का प्रयोग है गा का जिज्ञाति स्तुति अर्थ ज्योति आदि का बहुल छंद से अभ्यास गृह कर जिज्ञाति बन गया गा स्तुति का बनेगा। ज्योति आदि में गा धातु है अभ्यास में जी हो गया बहुल छंद से अभ्यास हो गया देवान जिज्ञाति का देवताओं की स्तुति करता है सुमनय सुखी। आद्रि गम हन जन कि किनो लिट च आंगपुर द्री गम हन जन धातु से की और किन दोनों में ही समान रूप बनेगा। न होगा तो इन इत्यादि नित्यम आदि उदात हो जाएगा नहीं तो अंतोदात। लिट च ये लिटवत होता है लिटवधन से द्वित्व हो जाएगा। आदंतात रिदंतात गमादिभ्यश्च गमादि आदि शब्द से क्या लेना कितने दो हनजन दो ही गमादिभ्यश्च कि किनो दो लेने से बहुजन किस हुआ कितने आदिर्घम को नहीं वृत्ति में गमादिभ्यश्च गमादि कितने हैं हाँ वही आदि सदस्य दो किंतु गमादिपति नहीं हो गए कि किनो स्तस छंदसी तौ च लिटिवत वो लिट तो नहीं कि किन लिट कैसे हुआ तो लिट कि किन को लिट जो क्या लिटिवत होगा तो आंग आ धातु है आकारांत आदंतात पा धातु है पारक्षण है पा पाने पा धातु से हो जाएगा कि किनो और लिटिवत उनसे द्वित्व अभ्यास में प पा ई की का आकार की थे उनसे आतोले पिटीच पपी बन जाएगा पपी ही ये सूर्य अर्थक नहीं है। वो जो पपी बनता है लघु में आप ये द्वे बाची अलग है की प्रत्यांत की प्रत्यांत अलग है ये तो पपी ह्रस्व है सोम सोम पपी का अर्थ समान नहीं सोमम पपी ही सोम को पान करने वाला स्वभाव पा धातु से पी ताच्छिल अर्थ में पपी शब्द बना। दा धातु से करेंगे तो दधिर गाहा गाहा दधि ही गो को दान करने गोदान करने वाले स्वभाव वाले दधि का क्या अर्थ है हाँ ये जब और पपी का अर्थ सोम है नहीं वो उसका कर्म दे दिया। बभ्र वज्रम भ्री धातु रिदंत का लिट बतौन से अभ्यास द्वित्व हो गया उरत हो जाएगा ब हो गया अलग अभ्यास चर्चा ब भ्री अगर की किनो भ्री के आगे की रहेगा तो गुण हो जाएगा क्यों आश्चर्य होता है ना भ्री के आगे की प्रत्यय की किन हो तो गुण नहीं होगा क्यों नहीं होगा हाँ तो इसमें यण हो जाएगा ब भ्री बनेगा यण हो गया वज्रम वज्र को दान करने वाला आगे गम धातु हन धातु गम गम से जगमेर बने यह जगमेर युवा चलने वाला गम के बाद हन है कि किन का दोनों एक ही प्रकार रूप बनेगा बताया केवल स्वर में भेद है किन प्रत्यय तो दादु धातु होगा नहीं तो अंतोदात होगा, रूप एक ही है। हाँ कौन बबरी, हाँ धारण करने वाला क्या हुआ है, दान करने वाला, ददिर दान करने वाला, बबरी तो धारण करने वाले, धारण करने वाले क्या धारण कर, धारण धारण हो गया, बबरी का तो दान करने वाला नहीं, ददिर ददिर में धारण करने वाले क्या है, ददी क्या था अभी तो दान करने वाला हुआ, अब बबरी का तो धारण करने वाले डुबरी में धारण पोषण, यज्ञ में युवा यहाँ चलने वाला है, यज्ञिर हन धातु का वृत्रम अभिमित्रियम ये कहाँ का प्रयोग दिया, मारने वाला वृत्र को मारने वाला, हन धातु से की होने पर द्वित्व हो जाएगा किस सूत्र से, हाँ वो तो लिट बहुत करता है, द्वित्व करने वाला सूत्र तो लिट धातु, अभ्यास में ह को ज करने के लिए और हन के उपधा को लोप करने के लिए किते किते, फिर हो हंत निर्णय से कुत्तो हो जाएगा क्या, अभ्यासाच तो करता है और हो हंत निर्णय से भी करता है कार्य न होने से, अभ्यासा से कुत्तो होता है न पर है, जघ्नेर जघ्नेर गमहन इत उपधा लोप, गमहन उपधा लोप हुआ, हाँ हो हंत इति कुत्तो दे दिया है, जघ्नेर वृत्रम हो गया, यज्ञ जन धातु से जन के उपधा लोप किस सूत्र से होगा, हाँ भाषायाम धाय क्री श्री गमी जने नमी व्य, ऐसे भी की किन प्रत्यय हो जाएगा, धा धातु से उबिलिटी वत होने से दधि बन गया, द धाई आतोलपीट से दधि ही, ये दधि का अर्थ क्या होगा, जो दूध से दधि बनाते वो बनेगा ये, हाँ दुर्धा धारण धारण करने वाला है ये, वो दधि जो होता है नपुंसक होता है ये पुलिंग है, और क्री धातु से चक्री बन गया, करने वाले स्वभाव चक्री है, और श्री धातु से सश्री, और गम धातु से हो गया जगमी, ये गमी तो इसी में आया था ना, गम नहीं गम से तो गमी बना, अच्छा ये छंद से, हाँ छंद से, इसलिए लोक में गम से गम जगमी, जन से जगी, और नमी से नेमी बन गया, अभ्यास अतः बदे, हाँ अभ्यास लोप और नाम का नेम नम है, नेमी बन गया नेमी ही, ई कहाँ से आएगा, नेमी में ई की क्या प्रत्यय का है, सास ही वाव ही चाचली पापती नाम उपसंख्यानम, ये बनेगा यंगंत करके, यंगंत भ्यो सहत्यादि भ्यो कि किनऊ पतेर निगा भावश्च निपात्य थे, यंगंत करना सहधातु से सब अभ्यास का आकार दीर्घोभ्यास से दीर्घो कित सा सह धातु ही सा सह की किन प्रत्यय हुआ ये लोप हो जाएगा यश्य हल अत लोप सा सही वाह वही में बन गया वह धातु से वाह वही चल धातु से चाचली आगे पत धातु होने पर ये था नुग आगम प्राप्त था किस सूत्र से अभी सूत्र आया था हाँ नीग नीग नीग वंचु श्रंसु ध्वंसु भ्रंसु कस पत पत उसमें आया पत पद स्कंदा तो यहाँ नीक होना था नीक का अभाव नीक अभाव से निपाते थे तो पाप बन गया पापति बन गया नहीं तो प के आगे नीक होता है पनीपत हो जाता है निपाते थे सपित्रिशोर नजिंग सपधातु से नजिंग हो गया नजिंग क्या रहेगा नज सप नज सपनज सपनज का प्रथमा तो सपनक द्विवत में क्या बनेगा द्विवचन सपन जो त्रिश धातु से नजिंग हो गया और नत्तो करने के लिए सूत्र कोई है वर्षाभ्याम लग गया तृष्णज, तृष्णक बन गया प्रथमा तो ज को क करने की सूत्र तृष्णक तृष्णजो तृष्णज रूप दे दिया। दृश्य चेति वाच्यम ये काशिका में दिया, काशिका दो तो धृष्णक बन गया। इंद्रषा प्रागल्भ प्रगल्भ अर्थ होगा, अतृष्ट तृषार्थ प्यासा। श्री वंद्योरारुहु, श्री हिंसा में से आरु होगा तो गुण हो जाएगा, सरारुह बन गया, सरारु हिंसा करने वाला स्वभाव। अब वंदी धातु वद्य अभिवादन स्तुति अर्थ है, वंदी से आरु हो गया, वंदारु बन गया। भियो क्रु क्लुकनौ, भी धातु भी भय धातु से एक क्रु प्रत्यय, दूसरा क्लुकन प्रत्यय। पहला प्रत्यय क्या है? क्रु, दूसरा क्लुकन। क्लुकन अकारित है, क्लुकन में क्या बचेगा? लुक। पहला ककार की संज्ञा है, क्रु के ककार की संज्ञा है, दोनों में ककार के लसोकता देते, रू रहेगा प्रथम, दूसरा हो गया लुक। भी वैसे रू हो गया तो भी अगर कीतुहन से गुण नहीं है, भी रू हो, और क्लुकन होगा तो गुण होगा, इसलिए बन जाएगा भी लुक, दोनों समान अर्थक है। क्रुकन अभी वाच्य हो, क्लुकन था, क्रुकन भी हो जाएगा, क्रुकन से भीरु का बन जाएगा, भीरु भीलुक भीरु का समान है, कोश वाक्य तो समान अर्थ है। स्थे सभास पिस कचो, स्थे सभास पिस कसो वरच, ये सूत्र याद है, सो गुना ईश्वर बनता है और स्थावर भी बनता है, याद नहीं होगा तो याद रखना चाहिए ना, नहीं तो क्या होगा? स्थावर हो जाएगा, स्था धातु से वरच हो गया तो क्या बनेगा? स्थावर। इस धातु से उनसे ईश्वर, और भाष से बन से भास्वर। पीस गत्य अर्थ के पीस पेस्त्री गत्यु, अच्छा पेस्त्री है, पिस्त्री पिस्त्री, हाँ पिसी पिस्त्री पेस्त्री कैसे पेक पेस्त्री कैसे ग्रहण होगा? नहीं धातुएं तो पिस है, पेस्त्री कैसे आएगा एक साथ? देखो धातु पाठ में ऐसा है, किंतु यहाँ सूत्र में पिस धातु है, रूप बनेगा किस धातु से? पिस धातु से बनेगा, पेश धातु से बनेगा नहीं, धातु में पिस धातु आया, और टीका में पिसरी पेस्त्री का तो क्यों दिया है? धातु पाठ में दोनों धातु एक साथ का एक अर्थ दिया है, ऐसे रध राध सिद्ध सन राध साध सिद्ध सन सिद्ध एक साथ है, पिसरी पेसरी गतु धातु पाठ में दोनों धातु एक साथ है एक अर्थ दिया, किंतु यहाँ सूत्र में किसका ग्रहण किया? वरचोहन से क्या बनेगा? पेशर पुगंध गुण हुआ, और पेश धातु से होगा तो क्या बनेगा? पेश धातु से वरच होगा नहीं, पेशर को देख करके पेश धातु का नहीं, टीका में पेश दिया है, और कस है, कस गति अर्थ का हो गया, कस्वर बन गया। यश्च अंग, यह या धातु का पंचमत है, या अगर अंगी आतुल आतु धातु या धातु से यंग, यंगंत या धातु से यंगत या धातु होने से या तेर यंगंताद वरच से याद, ये न पदांत दीर्वचन स्वर सूत्र विचार करते उसमें आता है, या वर आता है, ख्याल है? यातेर यंगंताद वरच से याद, या प्रापण धातु है, याते है ती क्या है? स्तिप स्तिप याति या धातु से यंग से वरच, या अगर वर हुआ, या आगे ब्र है, पहले यंग होगा, या क्या आगे यंग संयोग से द्वित हो जाएगा, या अगर या अभ्यास हर्ष होता है, हाँ होगा, या आगे वर है, वरच होने पर य में अकार का लोप हो जाएगा, ईट नहीं होगा, क्यों? वरच बलादि नहीं, यंगन तो अनिकाच हो गया। हाँ नेट वशीकृत निषेध करेगा, इट नहीं होने से पहले अतोरूप लग गया, यह क्या कर क्या अर्धातुपन में अतोरूप हो जाएगा, यह कर क्या लोप होगा कैसे तो लोपो व्यर बलि, क्या सूत्र लोपो व्यर बल से जो लोप करने के लिए जाएंगे अतोलोप से जो अकार का लोप पर निमित्त हो जाते से है नहीं अधातु अतोलोप क्या करता है यत अदंतम तस्य अतोलोप अर्ध धातु के अर्ध धातु के उपदेश यद अदंतम है अदंत कौन है य उसका अकालोप तो पर निमित्त अच परसन पूर्व विद सूत्र से स्थानीबद्ध हो जाएगा तो यकार का लोप व्यर बल से लोप नहीं होना चाहिए किंतु उसका द्विवचना या लोप के लिए स्थानीबद्ध नहीं होगा, नहीं होने से लोप होगा हो गया, हो जाने के बाद क्या रहा या अग्रे वर अभी वर में अकार का लोप हुआ था अतुलोप सूत्र से वो स्थानीबद्ध हो जाएगा अच्छा पूर्व सूत्र से स्थानीभूत करके या के आकार को लोप करना किस सूत्र से आत्तोलोपिटी प्राप्त है ना नहीं आकार लोप होगा आत्तोलोपिटी पर निमित्त अजादे से स्थानीभूत स्थानीभूत स्थानीभूत अच्छा पूर्व दृष्ट से पूर्व आकार को लोप करने के लिए स्थानीभूत हो जाएगा तो लोप हो जाएगा आत्तोलोपिटी से या का आलोप हो जाना चाहिए उसको निषेध करने के विषय है वही सूत्र है न पदांता द्विवचन वरे वरे लोप स्थानीभूत नहीं होगा वरे दोनों के लिए या वर यलोप के लिए और वरे न पदांत द्विवचन वरे यलोप स्वर सवर्ण चरा विदेश तो भी लग जाएगा स्थानीय बतौन से देखो दिया है अतुलोपीति तस्य अच परस्मिन इति स्थानीयत भावे प्राप्ते न पदांत इति सूत्रेण योलोपम प्रति स्थानीयत भाव निषेधात योलोप के प्रति स्थानीयत भाव निषेध होगा हैं तो स्थानीयत हो जाएगा हैं स्थानीयत हो जाएगा स्थानीयत नहीं होगा तो अलोप होगा और लोपो व्ययती अकार का लोप किस सूत्र से लोप होगा यह का अतोलोप तो पहले हो गया था अभी स्थानीयत ना निषेधन से क्या हुआ लोप व्यय बोली अभी अल्लोप से स्थानीयत्व आश्रित्य अल्लोप हुआ था किस सूत्र से अभी उसको स्थानीयत करेंगे किस सूत्र से करके क्या करना है आतोलोप लोपे प्राप्त आतोलोपे टीचर सूत्र से यह के आकार का लोप प्राप्त होता है किस सूत्र से किसको आश्रय करके स्थानीय तो नहीं हो तो बार आधा तो परे तो लोप नहीं होगा तो लोपी से क्यों आजाद आधा तो कित गित हमसे वो यंग का यकार है यह का लोप है ना अ है वो य स्थानीयत करेंगे तो आत्मलोप प्राप्त है वरि लुप्तम न स्थानीयत वर्लुप्त स्थानीय तो कोई वार्तिक आदि नहीं है न पदांत द्विर्वचन वर्युप जो उसका ही वर्लुप्त हो स्थानीयत नहीं होगा तो स्थानीयत नहीं होने से आतोलोपी से लोप हो जाएगा लोप नहीं होगा अभ्यास हो गया में ह्रस्व हो गया था उसको दीर्घ करने के सूत्र दीर्घ तो आयावर बन गया यायावर का क्या अर्थ होगा सस्वभाव चलता इधर उधर चलता रहता है कहीं स्थिर ने अपना स्थान निश्चय नहीं यायावर कहते हैं भ्राज भास धुर विदितोर्जी प्री जु ग्रावस्तुप कोई पी ये तो सबको याद है ना लघु का सूत्र है बोलो सो किसको याद है किसको याद नहीं पता चले याद नहीं ना नहीं सर नहीं बोलो नहीं अच्छा याद है बोलो द्वितो जीप्री क्या कोई ह्रस्व दीर्घ कुछ हिसाब है ना ऐसे ही बोलो भ्राज भ्रास नहीं भ्राज भ्रास भ्रास विद्युत जी धूर अलग विद्युत जी नहीं क्या धुर्भी धुर्भी भ्राज भ्रास धुर्भी धुर्भी द्वितोर्जी विद्युत नहीं भ्राज भ्रास धुर्भी द्वितोर्जी प्री जो ग्रामस्थ कोई भी बोलो आप हैं विद्युत भ्राज भाष धुर्वी द्युता के द्युतोर्जी प्री जो ग्रावस्तु वह कोई भी धुर्वी धातु है कोई भी हो गया भ्राज पहले धातु है कोई पे उनसे सर्व प्रलोप हो गया भ्राज के जकार को ट हो जाएगा किसे हाँ छोड़ दो अभी विद्युत धातु क्या धुर्वी धातु है धू धातु है तो विद्युत बनाने के लिए धुर्वी के बी को उधर लेना पड़ेगा धातु धुर्वी है धुर्वी अलग करो आगे विद्युत निकालो धुर्वी धातु है ये निश्चित है ना धूर धातु है धुर्वी धातु को अलग कर दो फिर आगे देखो विद्युत बनता है तो निकालो द्युत धातु कहेंगे तो बी उपसर्ग लगा सकते ना नहीं भ्राज धातु से बी लगाकर बना नहीं विभ्राट विभ्राट बनाए तो वहाँ भी बी ये बी को वहाँ ले लो दुर्वे के बी को वहाँ ले लो विभ्राट बनना है तो इसको दूर कर दो उसको विभ्राज बोलो विद्युत याज क्या है ना इसलिए दुर्वे भ्राज बी पुर भ्राज से विभ्राट भ्राज के जकार को ट करने के लिए किस होगा ये तो स होगा डी का विभ्राट भाष धातु का भा भाषो भाष भारज भाष धुर्वी धुर्वी कह के कुप हो सर्वाप लोप हुआ धुर्वी का धुर्व है वकार का लोप करने की सूत्र राल लोप राल लोप नहीं राल लोप लोपन से क्या रहेगा धुर धुर का प्रथमांत दीर्घ करने की सूत्र धू धुरो धुर क्या अर्थ होगा भार अर्थ है ध्रुवी हिते ध्रुवी तो है किन्तु भार अर्थ होता है ध्रुव हिंसा अर्थ है ध्रुवी हिंसा अर्थ है क्या चम धूर का क्या अर्थ है क्या अच्छा ऊर्ज का आपने बताया ऊर् को क्या बताया धूर का नहीं ये द्युत का बनेगा विद्युत का धूर का कैसे चमकने वाला बनेगा धूर भी हिंसा है हमें हिंसा कठिन कष्ट होता है अक्षय धू में तो बनता है अक्षय से धू अक्षय धू बनता है भार अर्थ में अक्षय धूर है तो हिंसा अर्थ का शब्द कहने अक्षय को अक्षय जो सकट का होता है ना उसको कष्ट देने वाले अक्षय धू से बनता है तो धूर भी हिंसा है का स्वभाव कर्तरी है अरे आगे बीपुर को द्युत द्वित से विद्युत बन गया ये द्वितीय अर्थ कही ऊर्जा बल प्राणायण से बन गया ऊर्क तेज अर्थ हो जाएगा प्री पालन पुरुष बने गया पूह ऐसे उदोष्ट पुरुष कोई भी उनसे गुण नहीं होगा पूह पूर्व पूर्व दृश्य ग्रहण श्याप अपकर्षा जबते दीर्घ जू उसमें आया जू ग्रावस्तुप आगे आएगा अन्य भी दृश्य थे उससे दृश्य की अपकर्षण दृश्य का अपकर्षण से जू धातु से कुप होगा जू को दीर्घ भी हो जाएगा ऐसे दिखता है प्रयोग होता है तो जबते दीर्घ जूह जुबो जुबा में उभंग हो गया जुबो जुब जू में दीर्घ किस सूत्र से ऊ को बोर पता नहीं है ये दृश्य ग्रहणात दीर्घ ऐसे हाँ और जू प्रातिपदिक हो गया जू दीर्घ उकारांत प्रातिपदिक है औ में ग्राव शब्द से धातुना समास सूत्र निपाते थे ग्रावाणम से होती थी ग्राव स्तूप ग्रावे पत्थर होता है तू धातु से कुप करने पर तुक हुआ किस सूत्र से ओम।